سورة النحل درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا عكسان كافران دي وسودوا عن سبيل الله او بنشويو دين دا الله تعالى نا دلار دا الله تعالى نا زدناهم عذابا نزيات بكم دي لرعذاب فوق العذاب دفاسد عذاب بما كانوا يفسدون فسبب داغي چو دي فساد كون كي سنگا چد دي دا چاسر اميدو نو چې موږ به د دغې صدارانو او د دغې برخې خوارو په وسیله باندې بچ کیږو، نو چې کله هغوی ورته ووایي او هلته یې په کار دغه خلک رانشي، نو د هغوی دپاره الله تبارک وتعالی عذاب اوري. نو فرمایي الذین کفروا، هغه کسان چې کافران دي، وسودوا عن سبيل الله او بنشويو د دین د الله تعالی نه، د لارې د الله تعالی نه، د کتاب د الله تعالی نه. زدناهم عذابا، زیاد پکم دی لر عذاب، فوق العذاب د پاسه د عذاب. هلته به بیا یو بل د پاره وی ربنا آتهم ضعفین من العذاب، یا الله دا زمنګ غ مشران، زمنګ غ سردارانو چې موږ د دې په پل باندې فلک اخدو او دې چې به موږ تسوین موږ به هغه منل. زمون خدا خیالو چې دې موږ ته سم لار خي، یا الله موږ ته دې غلط لار خوله وا دوچن عذاب ولا ورکی. نو ته الله تبارک وتعالى د طرفنا چکه می پرشته مقرری ورته بویل شي لکل ضعف، د فار د ار یو دوچن عذاب دی. نو دلته ما الله تبارک وتعالى فرمای چې عذاب بول اور کوم د فاسد عذاب بما كانوا يفسدون، په سبب داغي چې ودي فساد کوون کی. سنت جنتیانو د فارا درجی دی او دارنگی مرتبی دی پا جنت کے، دارنگی دا عذاب والاو دا فار مختلف قسم درجے او دارنگی دا عذاب قسمو ندی، قسم قسم عذابو نبی. آر یو تب دا خپل گناہ و دا فساد و دا کفر و دا شرک مطابق چد چا سمرا دا سزا مستحقی اللہ تبارک و تعالی دا طرف نبا پاغا سزا کے دی مفتلاوی. ويوم نبعث في كل امه فاغر وزباند چروچت پکو دار یومت نشهیدن گوا علیهم پدی ماندے من انفسهم د نفسونو د دینا وجئنا بکا راتلبو کوم پتا باندے شهیدن گوا رابولم تعالی گوا علاها اولای پدی کسانو ماندے ونزلنا عليك الكتاب ونازل کړه دې موږ پتا باندې کتاب تی بیانن بیان کوونکې لکل شی ان د پاره داری او سیز د امور د دین نه وهدن او هدایت ته ورحمتن او رحمت ته وبشرا للمسلمین او زیره د پاره د مسلمانانو. څنګه چې د قیامت کې تفوس شي ناری او بزان دا عذاب نه بچ کول غواړي چې یاره زه په څه طریقه باندې دا عذاب نه بچ شم، او قسمونه به خوري چې موږ خو شرک نه وکړی. الله تبارک وتعالی وایي په هر امت کې به زه گواهان راپاسوم، او هغه گواهان به دا گواهی وکړي چې دې ته یا الله تبارک وتعالی ستا د دین او ستا حکم سلمنگ رسول وا خودی داغی نه انکار کرده و او داغ رنگی نبی علیہ السلام تا دا موجوده خلقو دا پارا چه کم مخاطبین دا قرآن دی اللہ تبارک و تعالی وی پیغمبرا کستا خلاب کئی او دیستا دعوت نمانی او زما د کتاب تابیداری نکی نصب یاغا حال چی بیا پی تگوهی که چی اللہ دیستا قرآن چی کم دی اغا نمانا او استا قرآن تربت توجه نکولا لکسن چی بل زهرازی رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یا الله دی د قران د ځان نه بیرتنی ولیو او د قران طرف ته راتللې نه کول دا قران داسې کتاب دی چې زمونږ د خیر د پاره او زمونږ د هدایت د پاره نازل شوی دی نو په دې کې الله تبارک وتعالى وایي چې ستاسو د امور د دین نه څومره ستاسو ته ضرورت او هغه سیزونه ما تاسو ته نازل کړی دی نو فرمایي ونزلنا عليك الكتاب ونازل کړه دې موږ په تا باندې کتاب نبی عليه السلام باندې الله تبارک وتعالى قرآني کریم نازل کو د څه د پاره دی چې دې به صرف د ختم نه پاره راغستل کیږي چې ختم وشي دې به صرف د مړی په مرګ باندې راغست کیږي چې مړی ته به بخنه وشي او دې به صرف د قسم په شکل باندې راغست کیږي چې خلک په قسمونه وکي او کنا دغه چې موږ سه نازل کړی دي د دینه با خلق تعلیم اخلي او عمل کوون کی بی نه الله تبارک وتعالى وی پتا می دا کتاب نازل کړی تی بیانن بیان کوون کی د هر سیز د امور د دین نه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای قران مشتمل له پټول او علوم باندې چې هغه د قران نمخ کی بیان شویو الله تبارک وتعالى قران کې داغي ټول خلاصه چې کوم دی هغه بیان کړه دارنګي د رښت راتلونکو خلکو د پاره چې سمره د دین نه د ضرورت سيزونه الله تبارک وتعالى په دې کتاب کې نازل کړه حلال او حرام خلکو ته خودل د دنیا او د دین د پاره کوم عملونه چې کول دي چې دین بسنګ او دنیا بسنګ چلای داغي د پاره الله تبارک وتعالى په دې کې بیان وکړو د ژوند تیرولو لپاره چې خلک هغه علوم ته محتاج او الله تبارک وتعالى هغه علوم قرآن کریم کې نازل کړو او ارسره الله تبارک وتعالى وایي چې کله دا قرآن ستاد دې زده کړه وکړه او د قرآن ملګرتیا دې وکړه نو دا ستاد لپاره هدن هدایت ته تا بنی غلارې تراولي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران غبرابر لا تخلق بل نور کی دعوت ور کی الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا دا سی کتاب دے چې خپل بنده باندې نبی علیہ السلام ما نازل کړی دی او نه دی ګرځول دی لره کوګواله دا سیده صراط مستقيم چې کما تا تخی اغه لار تا ته برابر ای الله تبارک وتعالى وی هدایت ته ورحمتا او رحمت ته وبشرا للمسلمین او زیره د پاره د مسلمانانو ولی کله چې یو سړی د دې احکام ته غاړه کیږي الله تبارک وتعالى دغه غاړه کې خودونکو له په دې قران کې بشارتونه ورکړي دي چې ستاسو د پاره دادا خوش خبری دي ان الله یامر بالعدل یقینا الله حکم کوي بالعدل په انصاف په توحید باندې د الله تبارک وتعالى د وحدانیت په مسله باندې والاحسان او په خیګړه باندې ویتائی ذی القربا او په ورکولو خاوند خپل ولایتا وینها عن الفحشاء او منکی د بهید کارونو نا والمنکر او د نارواو نا د شرک نا والبغی او د زیاتی نا او د بدعت نا یعظکم نصیحت کی تاسو ته لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو فن واخلی دا هغه جامع آیات ته په قرآن کریم کې لکه څنګه چې په یو سفر کې عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابه او سره روان دی نغیب په یو بل سوالونه کول د دین په باره کې عمر رضی الله تعالی عنہ تفوس کو چې په قران کې اعظم د ټولو نه غټ درجه والا او اعظم اعظم آیات چې کم دی هغه کم یو دی او دارنګ جامع آیات کم یو دی او درین تپوس یو کو چې د امید آیات په قرآنی کریم کې کم یو دی نو جواب وشو چې اعظم آیات چې کم دی هغه آیات الکرسی ده الله لا اله الا هو الحي القيوم او جامع آیات چې کم دی هغه دا نوې نمبر آیات د سورۃ النحل ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون او د امید آیات هغه په سورۃ الزمر کې ذکر کیږي یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله و زما بندگانو چې تاسو زیات کړی دی په خپلو نفسونو باندې زما د امید زما د رحمت نه چرته نه امید نشي ان الله یغفر الذنوب جميعا نومر رضی الله تعالی عنه وی قسم دل در کوم چې ما ته وایي چې په تاسو کې ابن مسعود شته که نشته دا جوابونه چې وشو زه دا غنم چې په تاسو کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه شته ناسته نو د دې وجه نه دا هغه آیات ته چې جامع آیات ته الله تبارک وتعالی په دې کې حکم کوي د عدل معنی ابن جوزی رحمت الله علیه په زاد المسیر کې کړی دا سو ان الله یامر بالعدل د عدل معنا انه شهادته ان لا اله الا الله عدل د ټول نوچت عدل هغه دا دی چې د الله تبارک وتعالی سره څوک شریک جوړ نه کړي لکه څنګه چې شلمه سپاره شروع کیږي امن خلق السماوات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون بالكديد الله سر نور خلق برابري ندع الله سر برابره المكوى ولي الله تبارك وتعالى وحده لا شريك تداد عدل مسألة دا چې د الله سره بل څوک برابر نکړی شي د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله ده دارنګ علی رضی الله قال علی بن ابي طلحه علی ابن ابي طلحه چې ده هغه وی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه عاد ابن عباس رضی الله تعالی عنه نن تفسیر نقل کوي چې یامر بالعدل شهاده ان لا اله الا الله د عدل مسله او د انصاف مسله هغه دا ده چې د الله تبارک وتعالی وحدانیت تسلیم کړی شي د الله یووالی تسلیم کړی شي ول احسان او ښېګړه او ښېګړه هغه موږ ته دین ښودلې ده چې ښېګړه څه شی دی لکه څنګه چې د جبریل امین رازی او د نبی علی السلام نه تفوسونه کوي او په هغه کې ته تفوس کړي دي دریم تفوس چې ته کوي د اسلام او د ایمان دریم تفوس ته کوي مل احسان نو نبی علی السلام ورته وی ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك د احسان معنی څه ده د الله عبادت داسې وکړه لکه ته چې الله ویني او کدا شکل نشي جوړول تصور نشي چې ځا الله وینم نو دا تصور جوړ کا چې الله ما ویني دا تصور په ځان کې راواله دا د ټول نو چت احسان دی چار یو کار د الله د رضا مطابق شي ټول خیر غړه دا هغه کې ټول خیر خیر دی چې د الله د رضا کارونه هغه ټول خیر غړي دي هغه ټول خیر کارونه دي ان تعبد الله كانك ترى دا سې کار کو دا الله دی دین چې ګویا لکه چې الله تا ته ګوري دا ټول خیر غړي دي او دارنګي د مخلوق سره خې غړه د خلکو سره خې غړه وایتا اذ القربا او په ور کولو خاوند خپل ولایتا وینها عن الفحشاء او منع کول د بے حیا د کارونو نه، والمنکر او دارنگی د نارواو نه، او په نارواو کې د ټولو نو غټ ناروا چې کم دی هغه شرک دی. نو منکر معنا د شرک نه، والبغی او د زیاتی نه، او په ټولو کې غټ زیاته هغه د نبی علیه السلام د طریقې نه علاوه د ځان نه د شریعت یو کار مقررول عبادت دی. نو بغی بدعت او زیاته دا درې خبرې وشي. زاد المسیر کې ابن جوزی رحمت الله علیه معنا کوي د منکر چې انه شرک، دا شرک دی. او بلا معنا المنکر بلا معنا صدا انه من لا يعرف في شريعه ولا سنه، هغه سي چې نه په شريعت کې معلومي او نه په سنت کې معلومي هغه ته منکر ویل شي. د دې وجنا دلته مونږه معنا د څه شي وکړه؟ د شرک وکړه. ولی چې په شريعت کې الله تبارک وتعالى سره شرک د دې ثبوت چا سره نشته. نو چې نشته دا د ټولو نه غټ منکر دی. نو د منکر رد به کوي چې څوک د الله سره شرک کوي، او دارنګ ور سره نور ناروا کارونه چې دي، که هغه دا نبی علیه السلام د طریقې نه خلاف شو، که هغه د چا مال خوړل شو، که د یتیم سره زیاتې کول شو، که هغه سود کول شو، که هغه ظلم او زیاتې د چا سره په مال کې په دوتر کې، دارنګي د چا سره هر قسمه زیاتې چې دا غینه چې کم نه ځان سړی بچو ساتي. عايز کوم نصیحت کوي تاسو ته لعلکم تذکرون، خامخا چې تاسو پن واخلی نصیحت واخلی. او اوفو بعهد الله، پوروالی وکي په احکام د الله تعالی باندې. اذا عاهدتم کله چې تاسو لوزونه کړی دي، ولا تنقضوا الايمان او مما توي وادو لرا، مو واتوي هغه وادو لرا هغه قسمونو لرا، بعد توكيدها فاستك لكوالنا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، او تاكيد غرزول دي الله تاسو لرا پخپل ځان باندې ذمہ دار. ان الله يكن الله تعالى چې يعلم ما تفعلون، په دې پاغه سمانی چې تاسو کوي. دا الله تبارک وتعالى احکام چې سدي کاتا ته، دا الله تبارک وتعالى احکام دادی چې دا الله احکام منلی، نو پاغه احکام کې حقوق الله چې دا الله کوم حقوق دی هغه پزان باندې لاگو کا. او دویم چې الله درمانی حقوق العباد خدي د خلکو، د خلکو کوم حقوق دی، لکه په زوی باندې د پلار حق، په پلار باندې د زوی حق، په خزه باندې د خاون حق، په خاون باندې د خزي حق، دارنګي ګاونډي حق، دارنګي د مسلمانانو حق، دارنګي د کفارو په تا باندې کوم حقوق الله تبارک وتعالى مقرر کړی دي، دا ټول چې کم دی، کمی وعده چې دی الله تبارک وتعالى سره کړی دي، او کم قسمونه او لوزونه دي خوړلې دي، پس ته مضبوطوالی دا غې نه چا سره دی وعده کوله چې دا الله په نیز باندې زبه د دې ذمہ دار یم، دا تا قسم کو د الله تبارک وتعالى په نوم باندې دا غ سره. نو اوس چې دا مضبوط کړی دی دا وعده، اسې نه چې دا وعده چرته ماته کې. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، او تحقیق ګرځولې دي تاسو الله لره په ځان باندې ذمہ دار. چې قسم سو خوري نو د دې لپاره خوري چې الله تبارک وتعالى زته له په ضمانت کې، تا ته الله تبارک وتعالى ذات مخکې کوم په ضمانت کې زما، چې دا خبره به رښتیا وي اوس په دغه خبره کې دروغ چرته رانه ولې. ولی الله دې په ځان باندې ذمہ دار جوړ کړی، کوم وعده چې دې کړی ده هغه د شریعت نه خلاف نی، هغه به پوره کوي، هغه وعده به پوره کوي بیا. ان الله یقینا الله تعالی چې دی یعلم ما تفعلون، فو دې په هغه سمانی چې تاسو کوئ. د ټولو نه مخکې وعده مونږ د الله سره دا کړی چې ستا د توحید او د نبی علیه السلام د سنتو تابعداري به وکړو. لا اله الا الله محمد رسول الله، او بیا ورسره د الله سره کوم لوزونه چې د موز نه پ د توحید نه پس د موز دی، د روجی دی، د زکات دی، د حج دی، او ورسره ورسره یا نور احکام د دین چې څومره دی، کمی وادی چې د الله سره دی. یادا چې د بل سره مونږ کمی وادی کړی دی او الله پکې مونږ ذمہ دار ګرځولې دی، د هغه وادو چې کم دی نو زه پابندی وساتم. ولا تکونو کلتی او مکی گئی پشان داغی خزی نکدت غزلها چی اغی اوشلو الخپلو ریشلو لرا من بعد قوتن فستر ریشلونا انکاثن تکلی تکلی تتخیزون ایمانکم آیا نیوی تاسو خپلو وعدو لرا خپلو قسمونو لرا دخلم بینکم سبب د فساد په مینس خپل کې ان تکونه امتون چې شیو ټولګي هیار با من امتین زیاد چې دې زیاد شي د بل ټولګینا انما یبلوکم الله بی یقینا امتحان کوي تاسو الله په دې باندې وليبینن لکم او دې د پاره او خامخا چې ښکارا کی تاسو ته یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې ما کنتم فيه تختلفون پاغس کی چې تاسو پاه کې اختلاف کو دی آیات معنی لغونی تفسیر دی ان شاء الله سبب دی تفسیر بیا او کو اور سره بنور سبب وایو الذين كفروا کسان چې کو پر یو کړي دی وسودوا عن سبيل الله او بنشو د دین د الله تعالی نه د لارې د الله تعالی نه زدنا او عذابا زیات په کو دی لرازا فوق العذاب د پاسه د عذاب نه بما كانوا يفسدون پاغه وجبانی چې دی فساد کوون کی ويوم نبعث في كل امه فاغرز جراپا بسومنگا دار يومتنا شهيدا غوا عليهم قديمانه من انفسهم دنفسونو ددوینا وجئنا بك اورات لبوكمنگا پتا باندې پیغمبر شهيدا غوا لا اولاي پدي موجود او خلق باندې ونزلنا عليك الكتاب ونازل کړه دې موږ پتا باندې کتاب تبيانن بيان كون کې دار يوسيز دو امور د ديننا لكل شيء دا ار یو سیز دو امور د دیننا و هدن او هدایت ته و رحمتن او رحمت ته و بشرا للمسلمین او زیره د پاره د مسلمانانو ان الله امر بالعدل یقینا الله حکم کوي په توحید حکم کوي په انصاف والاحسان او په خیګړه باندې و ایتا ذی القربا او پور کولو د خاوند خپل ولایتا وينهى عن الفحشاء او بمن قولوا بهاينا والمنكر او د شركنا او د نارواونا والبغي او د زياتنا او د بدعتنا يعظكم لعلكم تذكرون نسيت كي تاسطا خام خاج تاسو پن واخلي نسيت واخلي واوفوا بعهد الله او پروالي او كيف احكام د الله تعالى باندې اذا عاهدتم كل تاسو وادي کړي وی لوزونه کړي وی ولا تنقذوا الايمان وما توي قسمن استاس لرا قسمن خپل لرا بعد توكيدها فاستقلك والد دينا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وتاكيد غرزول تاس الله لرا خپل زان خپل زان مان ذمہ دار ان الله يكن الله تعالى جدي عالم ما تفعلون فودي باغ تاسوي کوي ولا تكونوا كالتي او مكي گئی پشان داغ خزي نقدت غزلها چې هغه وشلو خپل ریشلو لره من بعد قوت پستو ریشلونا انکاثن پستو قوت صرف کولونا پست ریشلونا انکاثن ټوټه ټوټه تتخذون ايمانکم چې نیوي تاسو خپل وادو خپل قسمونو لره دخلم بینکم سبب د فساد په خپل میانس کې ان تكون امه چې شی وړلا هي اربع من امتنا زياد جدا زياد شيد بل تولگينا انما يبلوكم الله بي يقينا امتحان كيس تاسو الله تعالى پدي سرا ولا يبينن لكم وخام خاخكار بكري تاسو تا يوم القيامة پر وزد قيامت مانده ما كنتم فيه تختلفون آغا چوي تاسو پاغي كي اختلاف كون كي